ספלי קפה טורקי יש לה מותניים כמו לגיטרה איטלקי יש לה שיער כמו כתר יש לה את כל היתר אך מתברר באיחור שיש לה גם בחור גם בחור גם בחור גם בחור גם בחור מה הוא עושה, למה הוא עושה שכשעיניו רק נושא נמסה היא כמו חמאה על המחבר מה יש לו שאין לנו מה הוא בכלל חושב בעצמו כל כך מה הוא עושה בשביל שלבבה רק אליו יוביל מה הוא עושה לה, מה הוא עושה? אין לו שום תואר ואין לו פרייבט משום מה אין לו מקצוע אין לו גם מיל על הנשמה אין לו עתיד בטוח רק צברון פתוח אך מי צריך פרוטה שיש לו רק אותה רק אותה רק אותה רק אותה רק אותה מה הוא עושה למה הוא עושה שאיך שרק הוא מנסה להתחיל איתה היא כבר שלא מיד וכשבאים אנחנו עם כוונות טובות זה לא מועיל איזה מזל מזה איך זה הולך לו מן קלף כזה מה הוא עושה לה מה הוא עושה הוא מדרב שהם הולכים אל הירקון אנו בלי הרב כאן מציצים מן הבלקון ובחירוק שיניים מתבוננים בשניים אך כמו תמיד איזה קיר או איזה עץ מסתיר שמסתיר שמסתיר שמסתיר שמסתיר מה הוא עושה למה הוא עושה מין פרצוף תמים כמו סר מילא אם היה באמת כזה אז פה אלא שהאמת היא שזה בכלל לא כך וחוץ מזה מה שמרגיז פה עוד זה שבעצם ברור מאוד מה הוא עושה לה, מה הוא עושה מה הוא עושה לה, מה הוא עושה